Egon, smått och liten. Hej, det är dubbelmännen som ringer från Sverige. Jaha. Har ni en dubbelmacka till salu? Om vi har en dubbelmacka? Ja. Jag skjønner ikke riktig hva du mener for noe. Det er en smörgås fast två ovanpå varandra. Som ligger oppå varandra? Ja. Som en pålegg i midten? Ja. Jaha. Vent litt, Anna. Hallå. Hallå. Ja. Det är dubbelmännen som ringer från Sverige. Ja. Vi vill köpa en dubbelmacka. En vad sa du? Dubbelmacka. Hallå. Hallå, ja. Har ni dubbelmackor? Nej, det har vi inte. Vi fick dubbelbubbelgum i våran dubbelmacka. Jag tror inte vi har det produkten den gången, så det... Oj då, dubbeltrubbel för oss. Det tror jag, ja. Men tack och hej från dubbelmännen i Sverige.